مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. یہاں مزید جنت کا تعارف کرایا جا رہا ہے. وہ جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، کیسی ہے وہ؟ فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، نہ بدلنے والے، یعنی جس کا ٹیسٹ نہ بدلے، جس کا رنگ نہ بدلے، جس کے اندر کوئی بسام نہ ہو. آسن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ متغیر. تو غیر آسن جو تبدیل نہ ہو. اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو جنت کے چار ڈرنکس کی بات بتائی جا رہی ہے. جنت میں چار طرح کے ڈرنکس ہیں، ان میں سب سے پہلے پانی کی بات ہے، اور پانی میں سب سے بہترین کوالٹی غیر آسن، فریش واٹر ہے، سڑان والا نہیں، ٹھہرا ہوا نہیں، پولوٹڈ نہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سب سے زیادہ بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ گندا پانی. اور گندے پانی سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا پھر علاج طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پانی ضرورت ہے نا زندگی کی، اسی سے زندگی قائم ہے. جب ہم گندا پیتے رہیں گے، ساتھ دوائیاں کھاتے رہیں گے، پھر گندا پانی اور پی لیے، پھر دوائیاں کھا لی، صحت کہاں سے ہوگی؟ تو جنت کی خوبی اور حسن کیا ہے کہ وہاں کا پانی غیر آسن ہے. وہ انہار اور نہریں، مل لبن، دودھ سے، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ٹیسٹ نہ بدلا، جس میں بسان نہ پیدا ہوئی. جتنا فریش ملک ہوتا ہے اتنا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے، اور جتنا وہ رکھا رہے خواہ فریزر میں، خواہ چولہے پہ، خواہ کسی بھی طرح، تو اس کا اصل ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، اصل مزہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں جنت کا دودھ، اس میں کوئی سڑان نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگا، اتنا ہوگا کہ نہریں بہ رہی ہوں گی. دنیا میں آپ دیکھیں جو گرمیاں پڑتی ہیں دودھ کم ہو جاتا ہے، پھر آرٹیفیشل طریقے سے دودھ نکالتے ہیں، وہ اور زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، پھر لا کے رکھتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، پھر خالص ہی نہیں ملتا، اس میں کئی طرح کی ملاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی کچھ پاؤڈر ملا کے دودھ بنا دیتے ہیں، کبھی اس میں پانی ڈال دیتے ہیں، کبھی اس میں کچھ اور گر گرا جاتا ہے دودھ دوتے ہوئے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ خواتین ہیں، اور اچھی طرح بوائل کر کے، صاف ستھرا کر کے چیزوں کو ڈھکا کریں، اس میں بلی وغیرہ کو منہ نہیں ڈالنے دیا کریں، اس لیے کہ جب ہم بہت پڑھنے لکھنے کی طرف لگ جاتے ہیں تو کچن سے غافل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اللہ کے رزق کی ناقدری بھی کرتے ہیں. تو ایک خاتون ہونے کے ناطے یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے نا. اب جیسے پیچھے بھی کہا نا کہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، ہر کھانے پہ آپ دعا مانگے، أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، اللہ جو اب کھایا ہے اگلا اس سے اچھا ہو، اس سے بہتر ہو. اور بہتر سے مراد یہ نہیں کہ بہت رچ فوڈ ہو، یعنی صاف ستھرا ہو، پاک ہو، طیب ہو، حلال ہو، عمدہ ہو. کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی، لیکن بعض اوقات ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو باسی کرتے ہیں، بعض اوقات کس کس طرح ان کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ سب پھوڑ پن کی علامتیں ہوتی ہیں نا. اور افسوس یہ کہ پہلے گھر میں ان چیزوں کے اوپر بہت توجہ دی جاتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے گھر میں اس کو جرم سمجھتے کہ آٹا اڑ کے بھی نیچے گرے، بہت برا سمجھا جاتا تھا. رسک رسک اس کی ناقدری نے. اور نمک گر جائے تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں گھر میں تو نہیں، لیکن ویسے ایک بات ہم نے بہت سنی تھی کہ پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، سب کو معلوم ہے. اب آپ دیکھیں جیسے چاہیں اڑائے اس کو، کسی کو بھی اٹھانا نہیں پڑے گا. اسی طرح دودھ کے ابلنے کو تھوڑ پن کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ جو عورت دودھ انڈیلتے ہوئے گرا دے، یا یعنی کہ مائیں تو مائیں، مجھے تو اپنے والد سے یاد آتا ہے کہ اگر کوئی چیز انڈیلتے ہوئے گری تو بہت سختی ہوتی تھی اس پہ، کہ چیز انڈیلنی نہیں آتی. اور اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بس ڈالی، آدھی باہر گرائی، آدھی اسی برتن میں چھوڑ دی، اس کو بن میں پھینکا، صفائی کی. اور ہم کہتے ہیں لوگ اتنے بخیل ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر کرو. روٹی پکاتے ہیں تو وہ آٹا پاؤں پہ گر رہا ہوتا ہے، کپڑوں پہ پھیل رہا ہوتا ہے، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلی دفعہ سے اسی میں روٹی بنانے لگ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، جو ہماری صحت سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے مزاج کی بہتری سے متعلق ہے، کیونکہ بار بار طیبات کی بات ہوتی ہے نا. طیب کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ. اور دنیا میں اتنی زیادہ تاکید اس پر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے تمہارے ایک پورا مزاج بنے گا نا، پھر وہی مزاج جنت میں انجوائے کرے گا. تو جب یہاں ہمارے مزاج ہی کو ریفائن نہیں کیا جائے، صاف گندا ہر چیز، کسی چیز کی احساس ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی مومن کی شخصیت صرف باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی صاف ستھری ہوتی، اس کے اندر جو ایک ٹیسٹ ہے طہارت کا یا صفائی کا وہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ شرک نجاست ہے نا، شرک گندگی ہے، تو ہمیں شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اسی طرح پھر وہ جب عقیدہ توحید میں پاکیزگی آتی ہے، خیالات میں پاکیزگی آتی ہے، دل کی صفائی کی بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی صفائی، ہمارا دین تو ہے اس پر بیس، صفائی کو ایمان کا حصہ کر دیا گیا. اب آپ خود سوچے کہ پھر اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کو ایمان کا انگریڈینٹ بنا دیا جائے، اگر نہیں پاک صاف ایمان ہی کوئی نہیں. تو ہمارے ایمان کمزور ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے، اچھے برے کی پہچان ختم ہو کے رہ گئی. اب آپ دیکھیے کہ نہریں ہوں گی دودھ کی، اب ہمارا دنیا میں تو ایک ہی نہر ہم جانتے ہیں جو مٹی سے بنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہاں مٹی والی نہریں نہیں ہوں گی، وہ نہریں بھی انوکھی ہوں گی، اور اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود دودھ جو ہے خراب نہیں ہوگا. دنیا میں دودھ حاصل کرنے کا سورس کیا ہے؟ ممبئی میں فرس و دم، لیکن وہاں فرس اور دم کے بیچ میں سے نہیں آئے گا، بلکہ نہروں کی شکل میں آئے گا. لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. آپ نے دیکھا کہ بہت سے بچے دودھ کیوں نہیں پیتے؟ عموماً دودھ سے ایک ریجیکشن ہے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً بچوں میں، کیونکہ اس کی پینے سے پہلے ہی جو خوشبو ہے یا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا یا خالص نہیں ہوتا، پھر اس میں ہم اور چیزیں ملاتے رہتے ہیں جن کے پھر انگریڈینٹس مشکوک ہو گئے ہیں، لمبی لمبی لسٹیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں، روز پریشان کرتے ہیں، یہ حلال نہیں رہا، وہ حلال نہیں رہا. زندگی ہے کہ ایک مصیبت بن چکی ہے، یعنی جو شخص فطرت میں زندہ رہنا چاہے تو یوں لگتا ہے اس کی جگہ نہیں، اللہ ایک انسان آنکھیں بند کر لیں ان سب چیزوں سے. وہ انہار، ایک اور ڈرنک، من خمر، شراب میں سے، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں، بلکہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت. سورۃ صافات میں پڑھ چکے ہیں، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس کو پی کے چکر آئیں گے نہ عقل جائے گی. لذت، ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا، کوئی تلخی نہ ہوگی، کڑواہٹ نہ ہوگی، ناگواری کا احساس نہ ہوگا، پی کے خمار نہ ہوگا. وہ انہار من عسل مصفا، چوتھا ڈرنگ شہد، اور صاف شہد کی نہریں، شہد کی نہریں. اب دنیا میں جو شہد ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے، مکھی رس چوستی ہے اور پھر اس کو اندر لے جاتی ہے، پھر اس کو الٹتی ہے، یعنی اس کے گلینڈز کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے، اس سے سیکریشن ہوتی، پھر اس کے بعد وہ ہمیں میسر آتا ہے. اب آپ آج کے بعد یہ سب چیزیں چھوڑ ہی نہ دیں، لیکن میں صرف کمپیئر کر رہی ہوں، اگر میں نہیں بولوں یہ باتیں تو آپ کو جنت کی قدر نہیں آئے گی. وہاں یہ سب چیزیں نہروں سے ملیں گی صاف ستھری، دنیا میں یہ فیسلٹی ہے نہیں. اب آپ کمپیئر کریں نا، دنیا کیا چیز ہے پھر جس کے پیچھے ہم مرے جاتے ہیں، جانے ہی نہیں چاہتے یہاں سے، اسی میں کھوئے ہوئے ہر وقت اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اس کے برعکس جنت، وہاں اب ہمیں صرف نہر کی بات بتائے گی، اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ نہریں خود کتنی خوبصورت ہوں گی. کچھ احادیث ان نہروں کی بھی ڈسکرپشن ہے کہ ان کے سنگریزے کیسے ہوں گے، ان کی تہ کیسی ہوگی، اس میں خوشبو ہوگی وغیرہ وغیرہ، جیسے نہر کوثر جو ہے، انا آتینا کل کوثر کی ڈسکرپشن میں آتا ہے. لیکن بہرحال دنیا میں صاف پانی، دودھ اور شہد، یہ وہ غذائیں ہیں جن پر انسان کی زندگی اور صحت کا انحصار ہے. لیکن ان کے سورسز جو ہیں، اب دنیا میں پینے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے ہی آتا ہے نا. تو اب زمین میں بھی اب دیکھیں، ہے تو مٹی نا، اگرچہ وہ پاک کر دی گئی، اس سے ہمارے لیے وہ مٹی سب جذب کر لیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب دنیا میں مٹی کے برتنوں میں کھانے کا کتنا رواج ہو رہا ہے؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں پوری ایک موومنٹ ہے، اور مٹی کے برتن اتنے مہنگے ملتے ہیں وہاں، ہمارے تو ان کی قدر دانی ہی نہیں. کیونکہ مٹی کے برتنوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جرمز کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر. جب ہمارے انسیسٹرز بھی مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے تھے یا کھانا کھاتے تھے یا پلیٹس اس طرح سے استعمال کرتے تھے، تو بیماریوں کا ریشو یہ نہیں تھا جو آج ہے. پانی پینے کے گھڑے بھی مٹی کے ہوتے تھے، اس میں سارے جرمز جذب ہو جاتے تھے، ہر کچھ عرصے کے بعد گھڑے چینج کر دیے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارا جذب کر کر کے تو ان کے اندر کے جو مسام ہیں وہ بند ہو جاتے تھے، اتنی کثافت جذب کر لیتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جن جگہوں پہ ہم پانی رکھتے ہیں وہی یونی کے اندر پلٹ پلٹ کے بوتلوں میں, اور تو بہت سے جرمس یہیں پل جاتے ہیں اور پھر ہمارے اندر جا پہنچتے ہیں. وہ انہار من عسل مصفا, اور نہر صاف شہد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو, اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے, وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. یہ ساری نہریں جن کا ذکر ہے یہ فردوس سے پھوٹتی ہیں, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. یہ ہے سورس ان نہروں کا. پھر ان کے اندر کیا خوبی ہوگی اس کا آپ تصور ہی کر سکتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ, اور ان میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّكَ, اور ان کے رب کی طرف سے بخشش, ایک طرف پھل اور ایک طرف بخشش. کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ, جس کو یہ سب کچھ مل جائے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, اور وہ پلائے جائیں گے ابلتا پانی. کہاں یہ ٹھنڈا پانی اور بہترین پانی اور بہترین دودھ, بہترین شراب, بہترین شہد, اور کہاں دوسری طرف کھولتا پانی, اتنا شدید کھولتا پانی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, وہ ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا, آنتیں ابل جائیں گی. اس آپ کو معلوم ہے نا کہ آنتیں آسانی سے نہیں گلتی. ویسے تو آنتوں کو پکاتا نہیں ہے, لیکن آنتوں کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت جلدی گل کے کٹتی نہیں ہے. عام گوشت جو ہوتا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے. اگر کوئی کیمے میں آنتیں بھی کاٹ دے تو بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو آنتوں جیسی چیز کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ نہیں گلتا. یہ بات کس لیے تصویر سے سمجھانی پڑ رہی ہے, یہ مثال سے سمجھانی پڑ رہی ہے کہ جہنم کا پانی اس قدر کھولتا ہوگا کہ اس کو پی کے آنتوں جیسی چیز بھی کٹ کے رہ جائے گی, سب اندر سے باہر آ جائے گی. ساسیجز کی جو کورنگ ہوتی ہے یا جو ریکٹس بنتے ہیں تو اس کی جو تار ہوتی ہے نا, یہ انہی آنتوں کے مٹیریل سے بنتی ہے جانوروں کے, اور کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا وہ. یہ کہتی ہے کہ ایران میں آنتوں سے کوئی ڈش تیار ہوتی تھی تو وہ پورا پورا دن ککر میں اس کو گلاتے تھے, پھر جا کے وہ پکتا تھا, جیسے حلیم ٹائپ کوئی چیز بنتی تھی. یہ کہہ رہی ہے کہ سرجری میں جو دھاگا استعمال کیا جاتا ہے اس کا سورس بھی یہی ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے وہ بھی. یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی اتنا سخت گرم ہوگا کہ پیتے ہی آنتیں گل جائیں گی. قطع, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, قطع یقطع تقطیع باب تفیل پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا, یعنی گل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے ان آنتوں کے. آپ کو پتا نا ڈائجیشن کا عمل جو ہے وہ کتنا سخت ہوتا ہے, جو ایسڈس وغیرہ نکلتے ہیں اور اسٹمک میں اور آنتوں میں جتنی بھی وہ ابزارپشن ہوتی ہے, جو بھی سب اس میں ہضم کا عمل ہوتا ہے اس میں بیچ میں آنتیں خود نہیں ہضم ہو جاتی. یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مٹیریل کیا چیز ہے کہ جو اس کے اندر کے کھانے کو اور گوشت کھائے ہوئے کو تو گلا دیتی ہے. اگر آپ گوشت کی کوئی ڈش کھائیں اس کو تو وہ ایسڈ سارے گلا دیتے ہیں اور ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ آنتیں خود ڈائجسٹ نہیں ہوتی, اتنا سخت مٹیریل ہے وہ. لیکن جہنم کا پانی پی کے وہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, کرش ہو جائیں گی. السر ہو یا آنتوں کی سوزش کی بیماری ہو, بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی کہ انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا. یعنی اس کے آفٹر افیکٹس دیکھے, ایک تو ابلتا پانی منہ سے گزرے اور پھر پیٹ تک جائے اور وہ گل جائے, اور پھر اس کی جو آگے مزید تکلیف. یہ اتنی زیادہ ڈسکرپشن جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں بیان کر دی گئی کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں اور بس لوگوں کو ڈرا دو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم, والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وَلُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ